श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 36 4 जून 1883। श्री राम कृष्ण का प्रेमोन्माद और रूप दर्शन। श्री राम कृष्ण, ओह कैसी अवस्था बीत गई है। पहले जब ऐसी अवस्था हुई थी तो रात दिन कैसे बीत जाते थे कह नहीं सकता। सब कहने लगे थे पागल हो गया, इसलिए इन लोगों ने शादी कर दी। उन्माद अवस्था थी। पहले स्त्री के बारे में चिंता हुई, बाद में सोचा कि वह भी इसी प्रकार रहेगी, खाएगी पिएगी। ससुराल गया, वहाँ भी खूब संकीर्तन हुआ। नफर, दिगंबर बनर्जी के पिता आदि सब लोग आए। खूब संकीर्तन होता था। कभी कभी सोचता था क्या होगा, फिर कहता था माँ, गांव के जमींदार यदि माने तो समझूंगा यह अवस्था सत्य है। और सचमुच वे भी आप ही आने लगे और बातचीत करने लगे। पूर्व कथा, सुंदरी पूजा और कुमारी पूजा, रामलीला दर्शन। कैसी अवस्था बीत गई है। किंचित ही कारण से एकदम भगवान की उद्दीपना होती थी। मैंने सुंदरी पूजा की, 14 वर्ष की लड़की थी। देखा साक्षात माँ जगदम्बा। रुपये देकर मैंने प्रणाम किया। रामलीला देखने के लिए गया तो सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण सभी को साक्षात प्रत्यक्ष देखा। तब जो जो बने थे उनकी पूजा करने लगा। कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करता, देखता साक्षात माँ जगदम्बा। एक दिन बकुल वृक्ष के तले देखा, नील वस्त्र पहने एक स्त्री खड़ी है। वह वेश्या थी, पर मेरे मन में एकदम सीता की उद्दीपना हो गई। उस स्त्री को बिल्कुल भूल गया और देखा साक्षात सीता देवी लंका से उद्धार पाकर राम के पास जा रही है। बहुत देर तक बाह्य संगाहीन हो समाधि अवस्था में रहा। और एक दिन कलकत्ते में किले के मैदान में घूमने के लिए गया था। उस दिन बलून गुब्बार उड़ाने वाला था। बहुत से लोगों की भीड़ थी। अचानक एक अंग्रेज बालक की ओर दृष्टि गई। वह पेड़ के सहारे त्रिभंग होकर खड़ा था। देखते ही श्री कृष्ण की उद्दीपना हो समाधि हो गई। सिवुड़ गांव में चरवाहों को भोजन कराया। सबके हाथ में मैंने जलपान की सामग्री दी। देखा साक्षात ब्रज के ग्वाल बाल। उनसे जलपान लेकर मैं भी खाने लगा। प्रायः होश न रहता था। मथुर बाबू ने मुझे ले जाकर जान बाजार के मकान में कुछ दिन रखा। मैं देखने लगा साक्षात माँ की दासी हो गया हूँ। घर की औरतें बिल्कुल शर्माती नहीं थी, जैसे छोटे छोटे बच्चों को देख कोई भी स्त्री लज्जा नहीं करती। रात को बाबू की कन्या को जमाई के पास पहुंचाने जाता। अब भी थोड़ी ही में उद्दीपना हो जाती है। राखाल जप करते समय होठ हिलाता था, मैं उसे देखकर स्थिर नहीं रह सकता था। एकदम ईश्वर की उद्दीपना होती और विह्वल हो जाता। श्री रामकृष्ण अपने प्रकृति भाव की ओर भी कथाएं कहने लगे। बोले, मैंने एक कीर्तनिया को स्त्री कीर्तनिया के ढंग दिखलाए थे। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपने यह सब कैसे सीखा। यह कहकर आप स्त्री कीर्तनिया के ढंग का अनुकरण कर दिखलाने लगे। कोई भी अपनी हंसी न रोक सका।